سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ طلباء کے درمیان اور مدرسین کے درمیان الفت و محبت قائم رہے، اتفاق و اتحاد قائم رہے، اس کے لیے ایک ناظم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ناظم ناراض ہونے کے لیے اپنے اوپر پابندی ڈال دیں، اگر یہ بچوں سے ناراض ہو گئے تو یہ چونکہ ان کو بالادستی حاصل ہوتی ہوا تو کہیں ایسا نہ اپنے نفس کی خاطر انتقام لے لیں، گناہوں میں پڑے، تو یہ ناراض ہونا چھوڑ دیں اور شفقت کی ترکیب رکھیں. جب شفقت کریں گے، ناراض ہونا چھوڑ دیں گے، بیجا غصہ نہیں کریں گے، بیجا ڈانٹ ٹپٹ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل باہمی ربط مضبوط رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.